لي بيلدتي أهفا شئن لا تروفا لختين اتكل هنشما لتيه أملكة של השכונة למה את הולכת למה את שותקת לא תדעי כוחה של אהבה למה את בורחת למה את שוכחת בואי אליי תני לי נשיקה אבד שליטה עוד תראי שיש אהבה את חיי ומותי ילדתי את הפרח בתוך נשמתי את יודעת שטוב לך איתי את יודעת חבל שתלכי מחשבות עלייך לא נותנות מנוח לא נותר בכוח לשטויות מחשבות עלייך לא נותנות מנוח די מספיק נמאס מהחוכמות מושיקור אני הולך וקורא קורא בשמך אל תהי כזאת רעה את פוגעת פוגעת בי נורא אם תלכי ילדה זה יכאב נורא אם תפקי ילדה אאבד שליטה עוד תראי שיש אהבה עוד תראי שיש אהבה